राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज श्रावण शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2057 15 अगस्त 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे रतनगढ़ राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण भगवान ने कहा कि आनंद से था जो मांस व्यक्ति नित्य सुलभ माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखाय अशाश्वत नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमांगता। भगवान की प्राप्ति होने पर क्या होता है वो वर्णन करते हैं। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखाले मशाश्वतम, मेरी प्राप्ति होने पर ये दुखाले जन्म ये नहीं होता। नाम न मानते क्यों संसिद्धि परमांगता, परम सिद्धि को प्राप्त हो गए, भगवान को प्राप्त हो जाते हैं तो फिर बार बार जन्म नहीं होता। नहीं तो आप ब्रह्मांड लोग पुनर्वर्जन ब्रह्म लोग तक के लोग पुनर्जन्म लेते हैं। पुण्यमाशा दिशा लोग मस्तन देते व्यास देवी देव होगा बड़े सुंदर देवताओं के भोग भोगते हैं तो वहां पुण्य क्षीण होने पर उसे फिर चीज आते हैं। माओ पेड़ित कौन थे पुनर्जन्म भी देते हैं, भगवान की प्राप्ति होने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता। कैसा दुखालय अशाश्वत, ये पुनर्जन्म है दुखालय बता दुखालय दुखों का घर है और अशाश्वत निरंतर रहने वाला नहीं है, ऐसा जन्म नहीं होता। मनुष्य संसार में सुख ढूंढता है, भगवान इसमें कहते हैं ये दुखालय है दुखालय। जैसे औषधालय होता है, पुस्तकालय होता है, वस्त्रालय होता है, विद्यालय होता है, तो विद्यालय में विद्या ही विद्या पढ़ो, वस्त्रालय में कपड़े ही कपड़ा ले हो, तो ऐसे औषधालय में दवाई दवाई ले हो। तो इस संसार को भगवान ने दुखालय कहा है, दुखों का घर है। सुख का वहम पड़ता है सुख प्राप्ति होती है, परंतु सुख को प्राप्ति करता है वहम पड़ता है थोड़ा ज्यादा दुख पड़ता है। बार बार दुख पड़ता है तो मेरी प्राप्ति होने पर ये दुख नहीं होता, सदा के लिए शांति आनंद मस्ती रहती है, दुख होता ही नहीं। सज्जनों और कितना ही कुछ आप करोगे उद्योग तो दुखालय से पिंड छूटेगा नहीं, भगवान की प्राप्ति हुए बिना सर्वथा दुखों का नाश नहीं होता, सुख का भय पड़ता है। इतना धन हो जाए, सुख हो जाए, इतना मान हो जाएगा, इतनी महिमा हो जाती, इतना पैसा हो जाएगा, ऐसे मकान बन जाएंगे, ऐसे बढ़िया चीज हो जाएगी, स्वर्ग में जाएंगे, नंदन स्पंद मिलेगा, अवसराएं मिलेंगे, बड़ा बड़ा सुख मिलेगा, परंतु दुखाल है उसमें, अंत में दुख होता है। संसार के जितने भोग हैं, जितने सुख हैं, सुख में अंत में मध्य देश सतोगुण प्रधान वाले ऊपर जाते हैं, तमोगुण प्रधान वाले पीछे जाते हैं, और रजोगुण प्रधान वाले ये मध्य लोग में मनुष्य में रहते हैं। रजोगुण प्रधान है रस तो फल दुख, रजोगुण का फल दुख है, बार बार दुख होता है, संताप होता है, जलन होती है। एक दुख से यहाँ वदंतम गच्छाम हम पार बार नश्य, एक दुख का नाश नहीं होता तावत द्वितीय से उपस्थित में, एक दुख का नाश नहीं होता है दूसरा भय पैदा हो जाता है, वो नष्ट नहीं होता उससे पहले भय दुख पैदा हो जाता है, बार बार दुख होते हैं, इसका अंत नहीं आता। इस वास्ते भाइयों, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, सदा के लिए दुख बढ़ जाएगा, शांति मिल जाएगी, आनंद मिल जाएगा, दुख दजीक नहीं हो। यसे स्मरण मात्र जन्म संसार बंधनात्, जिसके स्मरण करने से संसार का दुख प्रबल हो जाता है, जिन भगवान के भजन में तत्परता से लगे हुए संत महात्मा वे मिल जाते हैं तो उनके सत्संग से भी दुख मिट जाता है, बड़ा आनंद होता है, बड़ी शांति मिलती है। नहीं तो संसार में दुखालय है, दुखालय है, जैसे औषधालय है ऐसे दुखालय है, और वो ही रहता नहीं, दुख भी मिटता है फिर दुख नया होता है, वो दुख मिटता है फिर नया दुख होता है। तब द्वितीय समस्त समय सिद्धि सुनाता बहुले होती, बहुत दुख होते, तरह तरह के दुख आते, तरह तरह की संपत्ति विपत्ति आती जाती है। इस बात से सच्चे देश है भगवान में लग जाओ, भगवान की प्राप्ति के बिना दुख सबता मिटता नहीं। माओ बेटी मेरी प्राप्ति होने बार में दुख दुख नहीं होता, आश्वासन पदार्थ निरंतर रहने वाला नहीं मिलता, वहां निरंतर सुख मिलता है, आनंद रहता है। सदा दिवाली संत के हाथों पर आनंद, हाथों पर आनंद रहता है, सदा दिवाली संत के साथ दिवाली रहती है। जैसे दिवाली का आनंद मनाते हैं लोग, दुख संताप नहीं होकर शांति मिलती है, ऐसे सदा ही दिवाली, सदा ही आनंद, सदा ही प्रमाद प्राप्ति, शांति, ऐसा सुख मिलता रहता है। बिना परमात्मा की प्राप्ति के दुख मिटता नहीं, दुख कहते मिट जाएगा, थोड़ा इनसे मिट जाएगा, इन मिट जाएगा, बहम आता है, पर दुख मिटता नहीं। पाप तो बार बार दुख आता, बार बार संकट आते, बार बार विपत्ति आती है, तो बार बार बिना भगवान की प्राप्ति के दुख नहीं बढ़ता। ऊंचा ऊंचा बिंबलोक बना है, ये भूलोक भोलोक महलोक जललोक तपलोक, ऐसे ऊंचे लोक है 14 भुवन 14, ये भूलोक है, ये भूलोक महलोक जललोक तपलोक सतलोक और नीचे अतल वितल सुतल त्रातल रतल महातल पाताल, सात नीचे और 6 ऊपर 7 ऊपर, चौदह भुवन है, चौदह भुवनों में कहीं भी सुख नहीं है। दुख बहुत, संताप बहुत, चिंता बहुत। आप लोग भी देखो, गरम गरम है, शांति नहीं मिलती, आपस में मेल नहीं होता, खटपट रहती है। स्त्री पुत्र के पुरुष के आपस में जो कि दोनों मिलकर एक स्त्री और पुरुष मिलकर के एक गृहस्थ कहलाता है, एक गृहस्थ में भी शांति नहीं, मतभेद खटपट रहती है। ये दुख मिटता नहीं, परमात्मा के प्राप्ति होने पर दुख नजीक नहीं आता, आनंद ही आनंद रहता है। कारण के में ये तृष्णा होती है, तब उसको चीज चाहिए, चीज मिलती नहीं, मन चाहिए चीज मिलती नहीं, और मान अपमान निंदा स्तुति प्रशंसा ऐसे मिलते रहते हैं, बार बार दुख होता है। एक गृहस्थ में गए आदमी, तो एक लड़की का विवाह हुआ, वह विवाह करके और अपने ससुराल में गई। ससुराल में गई तो पिताजी ने ये कहा था कि बेटा कहीं जाओ तो बड़े प्रेम से रहना, सबकी सेवा करना, घर में बड़े बूढ़े उनकी आज्ञा पालन करना, सामान्य आदमियों के साथ में स्नेह का बर्ताव करना, अपने स्वार्थ का अभिमान का त्याग करके दूसरों की सेवा करना। तो उसने जाकर देखा तो सासरे में आपस में लड़ाई कर रहे हैं, बड़े बूढ़ों का निरादर कर रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। तो वो देख रही उसको दुख हुआ लड़की को, परंतु बोले कि आज छोटी बहू छेटी छोटी, अब मैं बोलू तो कहते हैं यार छोरी हमारे को उपदेश देती है। तो लड़की थी बुद्धिमती समझदार, तो उसने क्या किया कि एक ही था वो लड़का, देरानी जठानी कोई नहीं, एक सासू और एक ससुरा और एक दादी सासू, बूढ़ी माजी एक घर में थी। उसको सासू दुख दिया करती, तस्त दिया करती, तिरस्कार किया करती। तो छोरी के मन में बड़ा दुख हुआ कि मेरे पिताजी ने कहा था घर में प्रेम से रहना, ये तो आपस में सासू और वो भी लड़ती है, बूढ़ी दादी जी है, बूढ़ा अम्मा जी है, उनको तिरस्कार करती है, मान करती है। तो वो छोरी काम करती है अच्छी तरह से, क्योंकि संसार में काम प्यारा है, शाम प्यारा नहीं है। शरीर अच्छा नहीं लगता, शरीर काम धंधा कर तो अच्छा लगता है। तो बड़े उत्साह से तत्परता से जल भरना और रसोई बनाना, झाड़ू देना, बर्तन मांज लेना, सब काम ठीक तरह से उत्साह से करती। एक बात थी कि सब भोजन करा दिया सबको, अपने भी भोजन कर लिया, बर्तन सब मांग लिए, चौका कर दिया, सब हो गया। जब वक्त में तो बूढ़ी दादी जी के पास में जाकर बैठती, तो बूढ़ी दादी जी के पास में बैठती तो सासू को अच्छा नहीं लगता, तो कहते बहू तुम वहां जाकर क्यों बैठती है। तो छोरी बोली कि मेरे पिताजी ने कहा है कि भाई लड़का जवान के पास न बैठना और जवान सोरियों के पास में न बैठना, घर में बड़े बूढ़े हो माए तो उनके पास बैठना, उन्हें चरण चापी करना, उनकी सेवा करना, आज्ञापान करना, बूढ़ों की आदर लेना, बूढ़ों की सेवा करके वे खुश हो जाए, वैसे तुम्हारे जन्म में सुख होगा। बूढ़ों की आशीर्वाद मिलेगी तुम सुखी होगी। तुम ऐसे बूढ़ों की सेवा करना। तो उस वास्ते मैं माजी के पास बैठते हूँ और सेवा करते हूँ। मेरे पिताजी ने इसे शिक्षा दी है। इस वास्ते अपने घर में बूढ़ा एक माजी है और कोई बूढ़ा है नहीं, इस वास्ते बैठते हैं उनके पास। तो क्या करती है वहाँ, क्या पूछती है उस दादी सर ने क्या कहा? मैं ये पूछते हूँ कि मेरी सासू आपकी सेवा कैसी करती है, क्योंकि मेरे पिताजी ने ये कहा है कि अपने घर की रीत है वो पुरानी अच्छी रीत है, वो रीत सुधारनी चाहिए। खरी परंपरा जो अपन ठीक है वो परंपरा रखनी। और ये कहा कि हमारे यहाँ जो रीत है ये तेरे पीर की रीत ये नहीं होगी, शास्त्र की रीत तेरे पार करना होगा। बूढ़े बड़ों से वो शिक्षा लेना, वे क्या जैसे काम करना वो शिक्षा अच्छी तरह से करना। तो इस रात में बुढ़ी दादी के पास बैठती हूँ और पूछती हूँ कि मेरी सासू आपकी सेवा कैसे करती है। तो माजी ने क्या कहा? माजी कहती है कि मेरे गाली न देवे, ठोकर न मारे, बुरी न बोले, तो मैं तो सेवा ही मान लू। इस तरह करती है। तो तू क्या समझे? मैं समझे अपने घर की ऐसी रीत है, तो फिर मैं दादी जी से सीख लू कि वे किसक कहे कि ऐसे ही सासू करती है वैसे मैं भी वैसे करूं। कि मेरे पिताजी ने कहा है घर की रीत नहीं गवाओनी, घर की अच्छी रीत है मेरे रन चलना, तो सीख लू वैसे करूं मैं। तो रीत थोड़ी है ये, तो आप क्यों करती हो? जब अपने घर की रीत नहीं है तो ऐसा अपराध क्यों करती हो? क्यों करती हो? बूढ़ा है, खांसी करती रहे, चाहे थूक देवे, चाहे कर देवे, इन वास्ते वन्य है, कहना पड़ता है क्या करूं मैं। तो वन्य ऐसा करना चाहिए। वो भी सीखते हूँ कि पांच दिन में आप भी बूढ़े हो जाओगे, सब काम मेरे करना पड़ेगा, तो घर की रीत ऐसी है आप कैसा थे ऐसा बताओ करूंगी थोड़ी है। तो फिर आप ऐसा क्यों करते हो? जब वक्त पर सब बातें काटनी पड़ती है, रीत नहीं है कुछ ऐसी अच्छी बात है। तो मेरे पिताजी ने कहा कि अपने घर की रीत ऐसी रखनी, ऐसे आप करती हो। तो फिर मैंने पूछा कि आपको भोजन कराती है तो कैसा करती है? तो क्या भोजन तिरस्कार करती है और सब भोजन कर लेते हैं बाद में चीज देते हैं, तो वो रोटी भी कम होते है, साग बंद हो जाते हैं, दाल भी नीचे की होती है, तो वे में कांकरे आ रहे होते हैं, ऐसा दिया करते हैं और ऐसे मेरे आदर करते हैं, आदर करते हैं। तो तू क्या करेगी? ये मेरे पिताजी ने कहा है घर की रीत नहीं खोनी, अच्छी रीत जो वैसी रीत चला रही, तो मैं भी मेरे आपके साथ ऐसा ही करूंगी। कि रीत नहीं है ऐसी रीत नहीं, तो क्यों करती हो? तो सासू गए, सासू में संकोच हो गया कि जो यहाँ मैं बर्ताव करूंगी वो छोरी सीख जाएगी और फिर ये भी यही बर्ताव करेगी, ऐसा तो देखा। तो वो ठीकरी में रोटी देती थी, भोजन देती ठीकरी में, वो एक ठोर ठीकरी एक ठीकरी पड़ी थी, एक ठीकरी क्यों गई है? कि बात ये आपने लिए रखी है, क्योंकि रीत है आपके ठीकरी में सासों को बड़े बूढ़ों को ठीकरी भोजन देना, तो मैं भी ठीकरी में दूंगी। तो ठेके में दे दे तो पिताजी ने कहा है मैं घर के रीत नहीं कमा रही ऐसी कहावत है कि रात जाजो पर रीत मत जाजो रात भले सला चाहे पर रीत नहीं जानी चाहिए रीत ठीक रहनी चाहिए और रीत पालन करनी चाहिए। तो थाली दे थाली मांझे कौन गए मांझ तो मैं दूंगी मेरे को कह दो थाली में मांझ दूंगी अच्छी तरह से और रोटी दू दो पहले देगा कौन गए आप मेरे को आगे दे दो हुक्म दे दो तो मैं वैसे कर दूंगी परंतु बिना हुक्म में करना नहीं ये भी कहा कि बड़े बूढ़ों ने आज्ञा पालन करनी वे जो कहे वो काम कर लो मैंने नाराज नहीं करना इस तरह जारी रखना तो आप आज्ञा दे दो तो तू रोजीना भोजन तू दिया कर मैंने जब ठीक है बस आज आप कह दो अब भोजन रोजा मैं दे दूंगी थाली मैं मांझ दूंगी सब मैं कर दूंगी तो को दिया कर रोटी तो ठीक है उठा कर और बार ठीक है क्या करना है आपने वास ही रखनी है ठीक है अब मेरा भोजन तैयार हो दे जहाँ रसोई तैयार हो सब तैयार है गर्मा गर्म रोटी दाल फलका खिचड़ी जो कुछ हो माँ जी को पहली परोस थाली में ले जा दे देती है रोटी दादी है तो दशा गिर गई सेवा उड़े लगे बड़ी राजी हो गई कि ठीक है बहू ठीक है बीतनी सो गई बहू अच्छी है बड़ी अच्छी है अच्छी आई है रोटी भोजन करने लगे थाली अपनी मांस दिया करे सुबह दर्शो अब भोजन तो ऐसा हो गया परंतु खाट थे जो जोड़ी में जो लटकती हुई पुरानी तो एक दिन बैठी हवा देखे खाट लटकती हुई मौज को देखा कि क्या देखती है निगाह रखती हो कि अपने बड़े बूढ़ों को कैसी खाट दी जाए अपन रीत कैसी है इस वास्ते देखते हुए देखा भाई बोली तो बात ये रीत थोड़ी है तो फिर ठीक खाट देनी अरे खाट ऐसी दी नहीं जाती है वो पुरानी हो जाएगी जैसे हो जाती है तो वो हिड़ा नहीं कि भाई बदले कौन बदलने को तो आप मैं बात कर दो मेरे पिताजी ने यह कहा कि बनाने आज्ञा के अनुसार काम करना तो आज्ञा आप दे दो काम काम तो मैं कर दूंगी सब कुछ पर आप आज्ञा चाहिए बनाऊंगी आज्ञा मैं कैसे करूं पिताजी ने मेरे कहा था ऐसा कि बनाऊंगी आज्ञा पालन करनी इस वास्ते कर दू ठीक है तो खाट दूर बिता दे नवार ढोलिया अच्छी तरह से बढ़िया हिंगलो पागार सौखा ढोलिया वो लाकर बिछा दिया पथरा बिछा दिया ऊपर रजाई सिर दे दी माजी को उसमें रह गई सेवा करने लग गई। अब माजी ये जो कपड़ा था ये कपड़ा था पुराना नया कपड़ा तो हाथ में भी पुराना कपड़ा तो उन कपड़ों को धोया शरीर धो करके देखा तो कपड़े सांगड़िया में जो अभी फट रहा क्या देखती है कहने का करते हो बड़े बूढ़ों को कपड़ा कैसे दिया जाए फिर तुम बात ऐसी कर दे ऐसा कपड़ा दिया जाता है ऐसा कपड़े दिया नहीं जाता है ये तो कपड़े पुराने हो जाए जब फट जाते हैं दिया नहीं जाता है तो फिर वो फटा हुआ रखना खरीदने में कौन है आप हुक्म दे दो आप दे दो आज्ञा दे दो तो मैं कपड़ा तो अच्छा दे दूंगा ही परंतु यह बात मेरे पिताजी ने कही है कि भाई बनौनी आज्ञा पालन करनी आज्ञा बिना काम नहीं करना अपने मन से काम नहीं करना बना हुक्म दे होना तो मैं कहती हूँ कदे ठीक तरह से तो ना अच्छा अच्छा कपड़ा ठीक बना करके अच्छा अच्छा कपड़ा दे दिया माँ जी ऐसी चलू से रहने लगी भोजन भी बहुत अच्छा मिल जाए कपड़ा भी अच्छा हो गया ढोलिया भी अच्छा हो गया सब काम ठीक हो गया। तो ये जो लड़कियां हैं उनसे और बुआ है उनसे मेरा कहना है कि इस तरह से घर में सुधार करो सुधार करने का एक तरीका है बहू सास को कहे कि तुम ठीक नहीं करती हो तो कहते कल की सोरी आई है, हुक्म चलना लगी, उपदेश देती है। तो उपदेश देंगे, आप जो कहो सो करूंगा, मैं तो बताऊंगी आप जो कहोगे, तो आपके हुक्म में ना नहीं करूंगी। इस तरह से बड़ों की आज्ञा पालन करने और सगला निगर रखने, सब प्रेम से प्राप्त करने, घर में जितना सर्वस्व पहुंचाना। घर में आदमी प्रेम से रहते हैं, स्नेह से रहते हैं, तो उसमें घर में लक्ष्मी बढ़ती है, भगवान राजी होते हैं, और दूसरे घर वाले कुटुंबी भी राजी होते हैं उनसे, और माई बूढ़े बड़े राजी होने के उनके आशीर्वाद से, उनके आशीष से काम सब सिद्ध होते हैं, लक्ष्मी पैदा होती है। इस बात से कहूंगा ऐसा करना चाहिए, इस बात से मैं करती हूँ। इस तरह से आप लोगों से कहना है, घर में सुधार करना तो छोटी बहू अगर हुक्म देवे कि ऐसा कर दो ऐसा कर दो ऐसा कर दो, वो बुरी लागे। सेवा करे अच्छी तरह से, बड़ों के बैठे, जवान छोरियों के पास ही न बैठे, जवान छोरों के पास नहीं बैठे, प्रेम से इस तरह से घर में बर्ताव करो तो घर आपका सुंदर हो जाए। जिस घर में प्रेम रहता है उस घर में लक्ष्मी बढ़ती है, खटपट होती है और घरों से लक्ष्मी रवाना हो जाती है। विश्वास से बड़े प्रेम से आदर से बड़े बूढ़ों का खूब सम्मान करना, आदर करना, जैसे उनके आशीर्वाद से सब काम ठीक होता है। तो बूढ़ी माँ जी की अच्छी तरह से सेवा होने लग गई, काम कर दी अच्छी तरह से, घर में सब साथ झाड़ू पालू देकर ठीक रख दे, पड़ोते पानी नहीं में जल भर देती और सब बर्तन मांज कर साफ कर देती, घर का काम धंधा बड़े उत्साह से करती। तो एक छोकरी ने आकर के घर का सुधार कर दिया, घर के सब जनता से रहे, घर में ज्यादा था नहीं, पति था, देरन जाए कोई थी नहीं उसके, परंतु घर ऐसा बड़ा सुंदर हो गया, सब लोग देखने लग गए, पड़ोसी कहा घर ये तो अच्छी बहू अच्छी आई, जो बहु ने अच्छा काम किया। इस तरह से तो आप लोग जहाँ पर घर पा रहे हो तो ऐसे घरों में आदर करो, सत्कार करो, बड़े बूढ़ों का आदर करो, बूढ़ों के आदर से घर में शांति रहती है, सुख रहता है। बड़े बूढ़े राजी होते हैं ना, उनसे भगवान राजी होते हैं। और घर में खटपट करो, बूढ़ों को तकलीफ होती है तो वह भगवान राजी नहीं होते, क्यों भगवान देखते हैं तुम आप प्रेम से ऐसा काम करती हो, तो उसका असर पड़ता है, भगवान पर असर पड़ता है, संसार पर असर पड़ता है। तो अच्छे आचरण करो, उत्साह से, बड़ी उम्मीदवारी से, लड़की ने जैसे सुधार किया, ऐसे मैंने देखा है घर में, सुना है कि एक बहू अच्छी आती है, घर भर का सुधार कर देती है, कुटुंब मात्र में मदिरा मांस आदि सुधार देना, अच्छा काम करना, सबकी सेवा करना, ये सबके शुभ गुण होते हैं अच्छा आसन करने से। गीता जी में आया है, यद्यदासरति श्रेष्ठ तत्त देवेतरोजना संयत प्रमाणं कुरुते लोकस तदनुवर्तते। दो तरह से सुधार होता है, एक अच्छे आर्ष पुरुष अच्छा आचरण करते हैं, बड़े बीड़े का अधिकार सोई बीड़ा लारो लार, पिछड़े बीड़े भी अच्छे होते हैं उनके अनुसार से, और एक करके बताते हैं, एक कहकर बताते हैं, दोनों के ऐसा काम कर रहा करना हो तो एक कहना और एक करना, दो तरह से संसार का सुधार होता है। आप अच्छा काम करो तो आपके अच्छा होगा, और अच्छी बात कहो तो अच्छी बात होगी। इन दोनों में अगर मूल्यवान है तो आचरण करना है, कहने मतलब मैं बातें कहता हूँ बहुत सी, करने से नहीं, करने से स्वयं करने से उस असर पड़ता है। यदि यदि आचरती शेष यत यत आचरती शेष तत् तत् त्रियोधना दूसरे भी तत् तत् पांच शब्द है, यत यत आचरती शेष तत् तत् वैसे वैसे दूसरे करते हैं, असह्य तो प्रमाण कूड़ते लोग बदलते उपदेश आचरण श्रद्धा है। तो आचरणों का असर पड़ता है 5 गुना और केवल शब्दों का असर पड़ता है 2 गुना। एक कहना है वैसे दूसरे का करते हैं और आचरण करते हैं ठीक तरह से तो आचरणों का असर पड़ता है, वो आचरणों से समय सुधार होता है। व्याख्यान देने वाले भी अपने किसी वर्ण में किसी आश्रम में होंगे तो वो उसी वर्णों आश्रम के अनुसार काम करेंगे। सब काम कैसे करेंगे, जैसे साधु आश्रम में कोई हो तो साधु आश्रम का काम ठीक करेगा, कृष्ण का काम कैसे करेगा, तो उसके लिए कहना होगा भाई ग्रस्त को ऐसे करना चाहिए, ग्रस्त को ऐसे करना चाहिए, तो वे क्या है जैसे करो। पर वो कहने का असर तो पड़ता है जब आसन ठीक होते हैं, आसन ठीक नहीं होता तो कहने का असर नहीं पड़ता। वेश्या अगर पतिव्रत का उपदेश देवे लोग हंसेंगे, काम करेंगे नहीं, और स्वयं पतिव्रता होकर के अच्छी तरह से आसन करेगी तो उसके वचनों का भी असर पड़ेगा। वो वचन को हल्के देते तो वचनों के विरुद्ध काम करने में लोगों को लज्जा आवेगी, शर्म आवेगी, भाई बड़ी स्त्री अच्छी है और ये पतिव्रता है और अच्छा आचरण करती है, तो ये कह जैसे करो तो कहने का असर भी ज्यादा पड़ेगा। तो कहने का असर पड़ता है आचरणों से। ऐसे ही व्याख्यान देने वाले होते हैं मैं आश्रम में है, वे ठीक काम करते हैं तो उनके वचनों का भी असर पड़ता है, और आचरण अच्छे नहीं होते तो लोग हंसेंगे पर विशेष असर पड़ता नहीं। इस वास्ते भाइयों से बहनों से सबसे कहना है कि आप अच्छा आचरण करो, सुंदर आचरण करो तो घर में काम गंदा अच्छा होगा, सब घरों का सुधार होगा, मोहल्ले का सुधार हो जाएगा। मोहल्ला सुधर जा तो दूसरे मोहल्ले शुद्ध हो जाएंगे, गांव शुद्ध हो जाएगा, गांव शुद्ध हो जाए तो पास के गांव शुद्ध हो जाएंगे, एक गांव शुद्ध है प्रांत शुद्ध हो जाएगा, देश शुद्ध हो जाएगा, और देश शुद्ध होने से दुनिया शुद्ध हो जाएगी। आचरण करने से अच्छे आचरण करना ठीक होगा। साधु है तो साधु पढ़े का आचरण करो, गृहस्थी हो तो गृहस्थी का आचरण करो, ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण पढ़ने का काम अच्छे तरह से करो, तो उस ब्राह्मणों का असर पड़ता है तुझे पर भी, अपने ब्राह्मण ऐसे है ऐसे वेश जाती है तो वे अच्छा असर करेंगे, दूसरों पर असर पड़ेगा। क्षत्रिय है तो क्षत्रियों का असर पड़ेगा, वे जैसा जैसा आसन करेंगे उसके अनुसार शुद्ध होगी। इस वास्ते आप लोगों से कहना है, आप लोग सत्संग करते हो, सत्संग में आए हो तो अपना आसन शुद्ध बनाओ, तब सत्संग का प्रचार होगा। और काम सत्संग करो और सत्संग को अच्छी अच्छी बातें सुनो, और काम में नहीं लाओ तो लोग कहेंगे देखो ये सत्संग करने वाले ऐसे ऐसे ये लड़ाई करती है, बुरे असर का असर पड़ता है लोगों पर, बुरा असर पड़ता है, और वे सत्संग की भी निंदा करते हैं, ऐसे आने सत्संग करने वाले के ये ढंग है। तो इसे आपकी इज्जत है, हमारी भी इज्जत है, और गांव की भी इज्जत है, प्रांत की भी इज्जत है, और ऐसे आश्रम नहीं को तो बड़ी खोटा असर पड़ता है। इस वास्ते संतों को चाहिए अच्छा असर करे, तो आप माता बहनों को घरों में असर करना चाहिए। घर जो जितने गए घर है गृहस्थ, गृहस्थ कहलाता है, जब स्त्री होती है घर की मालिक तब गृहस्थ असुरा वो आश्रम कराता है। हमारे तो वो ठाकुर द्वारा है, गणाव द्वारा है, अस्थल है, ऐसा कहते हैं, घर दे कहते हैं उनको। न गृह गृह मित्याहू गृहणी गृह मुचते, घर का नाम घर नहीं है, घर में जो स्त्री होती है उसका नाम घर है, स्त्री घर में नहीं तो घर क्या होता, साधु ना मकान जी मकान है, घर में कोई इज्जत नहीं उसी ऐसी। इस वास्ते साधु माताओं को अच्छा काम करना चाहिए। पुराने संत थे, पुराने संतों ने महात्माओं की बातें मैंने सुनी है, वे घूमते थे, मस्ती रहते 5-7-10 दिन 15 दिन किसी गांव में रहे, फिर वे गांव से दूसरे गांव चले गए, पैदल ही घूमते थे और बना 10-15-20 गांव में, कभी किसी गांव में, कभी किसी गांव में, किसी गांव में अपनी भिक्षा मांग ली, रोटी खा ली, अच्छी अच्छी बातें करते थे, अच्छा अच्छा आसन करते थे। तो वे शांति गांव में पहुंचे, गांव में पहुंचे तो गांव में घर बाबा जी आया, बाबा जी आए, बाबा जी आए, बेटा बाबा जी, पिता भी बाबा जी, दादा बाबा भी बाबा जी, सबके बाबा जी, छोटे मोटे सब बाबा जी आए, बाबा जी आए। लोगों में एक आनंद की लहर छा गई, खुशी हो गया, सब खुशी और आनंद में आनंद हो गया गांव में। आज हमारे गांव में महाराज आए हैं, बड़ी अच्छी बात है। लोग इकट्ठे हो गए तो एक माई आई, एक माई ने कहा महाराज आप हमारे यहाँ आते हो और अमुक अमुक गांव में जाते हो ना? हाँ हाँ माता जी जया करता हूँ। आप देखो उस गांव में अमुक अमुक सेठ है ना, उस घर में आप जाते हो? हाँ मैं जाता हूँ। उस घर की आदर की है, आप वो मेरा खड़ा नहीं मानते, ऐसे उल्लाना दिया मानो वो लड़की रहा ससुर आ गया हो, माँ बाप आ गए हो, इस तरह से हमारे कहना नहीं मानते। आई छोटी छोरी थी, महाराज देखते और शान बड़ी हो गई, बड़ी हो गई पढ़ना दी गई। तो महाराज वो जानते थे महाराज के प्रति, अच्छा बड़ा सुंदर भाव था उसका, तो ते चल जाओ भाई, मैं पूछू आओ भाई भाई बैठ, क्यों प्रेम से मुझसे भाई तो बता आप तो सासू का खड़ा करो ऐसे आदर मांगो। वो प्रेम से पूछा तो रोने में लगी, भाई भाई रो मत, रो क्यों भाई, अरे प्रेम से कोई पूछना रहा आदमी नहीं, न तर्क रहे, हर कोई गए कोई कुछ गए, आज मिलेंगे माँ बाप मिल गया, खुश संदों के पूछने से ऐसे मन में जब आकाश हो माँ बाप मिल गए अवकाश। कह भाई क्या बात है, कि महाराज मेरी सासू लड़ाई बहुत है, सासू सुधी लड़े फोगाड़ो ही बड़े, तो साधु स्वभाव होता है, तो तुम्हारे घर में लड़ाई होती है? हाँ महाराज मैं क्या करूं, मेरा काम है पसंद आता ही नहीं, कोई काम करो गड़ो काटने तो टेढ़ा कटा ठीक नहीं कटा सी है तो कुछ यही बात है, तो तुम्हारे घर का लड़ाई है जो मिट जाए, सबको शांति मिल जाए, ऐसा उपाय करने में कि महाराज ठीक बात है। सासू तो कहती है कि बहू लड़ती है, बहू कहती है सासू लड़ती है, लड़ाई कम से कम दो आदमी में नहीं होती, एक आदमी से हजारों लाखों आदमी की लड़ाई हो सकती है, पर कम से कम दो आदमी तो चाहिए ही, एक लड़के से हुए एक लड़ाई कैसे करें, तो सासू तो गए बहू लड़ती है, बहू के सासू लड़ती है, लड़ती है दोनों तभी लड़ाई होती है, एक लड़ाई कैसे करें। तो कहा उसका देवर खड़ा था, और देवर कहा जा रहा हमारे क्या हुआ, एक तो भैया दवा कलम ले आओ और कागज ले आओ, मैं एक जंत्र लिख दूंगा, एक मंत्र लिख दूंगा, तुम्हारी घर की लड़ाई मिट जाएगी, ऐसा कर दूंगा। संत अच्छे थे, लोगों में श्रद्धा थी, उसका दवा कलम लड़ाई दे दिया, कागज दे दिया, कागज की लीर तोड़ कर छोटी सी उस लीर पर लिख दिया, संदर लिख और गाय एक ताबीज लाओ, ताबीज लाए, उस ताबीज में डाल करके वो दे दिया, क्या कहते देख भाई तू याद रख और तू बांध ले, गले में बांध ले तेरे घर की लड़ाई मिट जाएगी। पर परे से इनका दो बात जाना, एक तो दो बात क्या है, एक तो सामने नहीं बोलना, कुछ भी कह देवे सासू जेठानी, कुछ कह देवे बड़ी नंद कह देवे, कुछ भी कह दे तो सामने बोलना नहीं, एक तो ये बात रखनी, एक जो काम कहे वो चतर कर देना, दो बात रखनी याद, या दो बात तुम रखेंगे तो घर में लड़ाई बढ़ जाएगी। देख जंत्र तो खराब होगा तो मैं दूसरा बना दूंगा, परंतु ये तो बात भाई तेरे को करना पड़ेगा। हाँ महाराज, आप क्यों कहो, आप जो कहो जैसे करूंगी, जैसे आप कहोगे, क्योंकि जैसे माता पिता दादा दादी सब उस संतों का प्रेम रखते थे, संतों की भावना थी, ऐसे संत कहते हैं तो संतों की आज्ञा पालन करने से भगवान राजी होते हैं, भगवान राजी से जीव का कल्याण होता है। इस वास्ते उनकी भाव था मन में, कुछ भाव था बाबा जी के, ठीक है महाराज आप कहो जैसे करोगे। बांध दिया और टोक कर कितना निकलना पड़ेगा कि भाई 12 महीना, 12 महीना ने काम करना है, 12 महीना काम करो ठीक फिर सिद्ध हो जाएगा, फिर तो असिद्ध हो जाएगा। और 12 महीना सामने बोल गई तो फिर वेद वृद्धि हो जाएगा, एक बार भी बोल गई तो फिर वो सिद्ध नहीं होगा। जैसे ग्यारह करते हैं, एक दाना भी अगर बाजे का गेहूं का दाना खा लिया तो ग्यारह भंग हो जाती, पेट तो भरता नहीं पर आगे ग्यारह नहीं भंग हो जाती है। ऐसे एक दिन में अगर सामने बोल गई तो भाई वो तो पहले का सिला जाएगा। उस दिन से 12 महीना ऐसा रहना चाहिए कोई दिन भी सामने नहीं बोले, और काम कोई दिन ऐसा नहीं करे जो कहे तो सच काम कर दे, और बोले सामने काम करे और सामने नहीं बोले। कठिन हुआ जो करूंगी ऐसा ही, ऐसा 2-4 दिन 5 दिन रहे, बाबा जी चले गए। अब महाराज व सासू कहे, जेठानी कहे, बड़ी नम जो कहे वो काम कर दे, तो कि महाराज यंत्र बहुत बढ़िया है, महाराज ने ऐसा यंत्र दिया है जो वो बहुत सुधर गई, एक दिन में सुधर गई, सब सुधर हो गया। अब सामने नहीं बोले और खड़ा कर दे लड़ाई पे, वही बात है, चाहे बिछड़े उपाय तो संत चले गए। फिर 8-10 महीनों के बाद आए, घूमते घूमते कई गाँव में घूमते फिर आए, लोग सब बिठाया और कहा गए महाराज वह सासू ही करने लगे, महाराज आपने जंत्र ऐसा कर दिया जो हमारी तो बहुत सुधर गई, सब काम ठीक हो गया। क्या माँ जी ठीक है? हाँ, हमारे घर में शांति हो गई, आनंद हो गया, लड़ाई मिट गई, कले मिट गई, सभी उसी बात। लोगों को ऐसी बात है भाई, हमारे भी ऐसा हो जाए कि भाई महाराज ने कहा कि भाई हमारे कहना मानो तो हो जाए, ऐसा सब सब हो सकता है, अच्छी बात है। ऐसा वो तुम्हारा ठीक हो गया कि हमारा सब सब ठीक हो गया। तुम्हारा ने कहा आज तुम्हारे भोजन करेंगे, वे घर में भोजन नहीं, कई घरों से भिक्षा मांग कर अपना पूरी पूर्ति करते थे, कि अब तुम्हारे घर अच्छा हो गया, तुम्हारे घर भोजन करेंगे, कल तुम्हारे भोजन करेंगे यहाँ पर। ठीक है महाराज, दूसरे दिन महाराज पहुंच गए, लोग और भीड़ हो गई, घर वाले पड़ोसी आदमी इकट्ठे हो गए, घर महाराज आएंगे, महाराज भोजन करेंगे यहाँ पर, लोग आए सब दर्शन करते हैं। महाराज ने भोजन किया, खुश बातें सुनाई, सत्संग की बातें सुनाकर फिर कहा तुम घर चल जाओ, बाहर जाओ अपना घर जाओ, अब इनसे घर वालों से बात करूंगा, मेरे बात करनी है इनसे, इन वास्ते थे अब चले जाओ। घर वाले अपने चले गए, तो घर वालों सवालों को बुलाया, अब कोई बाहर का आदमी नहीं है, नहीं है हमारा घर घर ही है, तो लाओ जंत्र बुलाओ, जंत्र बुलाया मैंने, जंत्र ला दिया, ये ताबीज खोलो, ताबीज खोलो, तभी खोला कि पढ़ो इसमें क्या लिखा है, दूसरा तो कोई नहीं है, नहीं नहीं घर घर नहीं है, तो हरे को बताना है, हरे को बताना नहीं है, ये बोलो ठीक से। तो कंत्र में लिखा सास बहु राजी तो साधु वो क्या, सास बहु नाराज तो साधु वो क्या, यही सास बहु राजी तो साधु वो क्या, सासुर माथा फोड़े तो साधु हो गया, अपने क्या मतलब, रोजना लड़ो अपने मत लड़ो, इसमें इतनी शक्ति है। इस वास्ते तुम्हारे को बताया है, ये चंद्र मंत्र करने वाले आदमी ठग होते हैं, ठग। अरे के पंजे में बताया मैं तुम कैसा अंदर करते हैं, अंदर करते हैं, ये करते हैं, क्या ना बता रहा। बात तो दो बात थी, एक तो सामने न बोले एक काम करते, बात तो ये है, मगर ये तुम्हारे पद मंद आती नहीं तो हमने जंत्र लिख दिया भाई, अब इन बातों का पालन करो। तो ये सदा करना, बहू को पूछा हुआ क्या महाराज, एक दो बात हो गई, दो तीन बार ऐसी बात हो गई, तो भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, सदा के लिए ये करोगे, बड़ा कह जो कर दो और सामने मत बोलो। ये यंत्र है, ये यंत्र में नहीं है ताकत, ताकत इन दो बातों में है। फिर सुनो सभी, याद करो, जो बड़ी बाधा सासू है, जेठानी है, आपकी बड़ी ननद है, जो बड़े कहे वैसे काम कर दो, सामने मत बोलो, बड़ों के सामने नहीं। कि कोई बात ऐसी कहे जो ठीक नहीं है तो वो सामने हाथ जोड़ खड़े हो जाओ, क्या बात है, ये बात आपने कहा ऐसे करो, ऐसे करोगे तो ये बिगाड़ हो जाएगा, उजाड़ हो जाएगा, घर में ठीक नहीं रहेगा, नहीं करो तो करो तो फिर कर दो, कर ले फिर वे गड़बड़ी, कभी तुमने ठीक कहा ये तो गड़बड़ी हो गई, तो उसमें नहीं गया, मैं पहले कहा ऐसे करना, मेरे को क्या पता, मैं कोई बेटा तो थोड़ी हूँ, मेरे को क्या पता है, मेरे को तो बात नहीं, आप कह दी सामने, आप वे कर दो तो कर दिया, उसमें अभिमान नहीं करना। देखो मैंने पहले कह दिया तुम ऐसा ठीक नहीं होगा, ऐसा नहीं करना, बड़ी नम्रता से कहना, मैंने जैसे मालूम हुआ जैसे कह दिया, आगे सर तुम्हारी बात का आदर होता, नम्रता से कहो, प्रेम से आपस में बर्ताव, तो अब ऐसा प्रेम का बर्ताव करके आपस में कहो तो सब पर अच्छा असर पड़ेगा, अच्छा असर पड़ेगा, लोग कहेंगे भाई ठीक है, या बहु ससुर है तो उसका आदर पड़ेगा, सबका आदर होगा। इस वास्ते ये चंद्र मंत्र में जाना मत जाना, चंद्र मंत्र ठगई बात है, ठगई, लोग कहते यूं कर दे, चिड़िया कर उड़ा दे, कर यूं कर दे, यूं कर दे, डरना नहीं, कभी नहीं डरना, अपना काम ठीक करे करो, कोई चिड़िया कर दे उठाते नहीं, की नहीं होगा, चंद्र मंत्र मंत्र पढ़ना, ऐसे सन्मान उपदेश दिया तुम्हारा। ऐसे अगर ये काम करने लगे ये दो बात, आज सबके यंत्र हो गया है, सबके यंत्र हो गया है, सब सबके यंत्र हो गए, अब आज से बड़ों की आज्ञा पालन करो, सामने मत बोलो, कैसे नागरिक काम करो, आपस में से काम करो, घर में लड़ाई मिट जाएगी, आनंद हो जाएगा, तो और सुख हो गए, सब सुखी हो गए, एक कुटुंब सुखी होने से सब सुखी होते हैं, और जिस कुटुंब में सुखी हो जाने से लोग अपनी कन्या देंगे, कि भाई इस घर में अपनी प्यारी पुत्री देओ, जो सुख पाएगी, आराम होगा, नहीं खड़े होगी, वह मैं अपने घर की देना नहीं चाहेंगे, अपनी प्यारी पुत्री हम कैसे देंगे, आपस में देरा ने जड़ी लड़ती है, सासुर बहु धरती है, ननदर बोझा धरती है, लड़ाई में हमारे हमारी बेटी नहीं रहेंगे, कले में क्यों देंगे हमारी कन्या, दुख पावे वो, तो अच्छे घरों में संबंध होगा, विवाह भी अच्छा घरों में होगा, रुपये पैसे नहीं देख रहे, आजकल लोग रुपये पैसे देखते, क्या पैसे ज्यादा हो घर में अपनी छोरी दो, पैसों की इज्जत इज्जत नहीं है, इज्जत आचरणों की है, शुद्ध आचरणों में, निर्मल आचरणों में, अपना अच्छा काम करे, ऐसे प्रेम से घरों में देओ तो घर घर प्रीत हो जा, लड़की और सुख पावे, और घर सबका सब सुख हो, लड़ाई कड़ाई करने से लक्ष्मी नष्ट हो जाए, और प्रेम करने से लक्ष्मी बढ़े, घर में सबका अपमान है, संपत्ति जहां संपता संपत्ति दाना, जहां संपता संपत्ति दाना, जहां कलता विपत्ति दाना। जिन घरों में संप है वहां संपत्ति होती है, कले होती है वहां वहां विपत्ति आती है, ठीक नहीं होता। कले में कर्जू भी होता है, कर्जू कर्जू जहां आ जाता है घर में लड़ाई होती है, लड़ाई हो रही है कले होती है, कले क्लेश होता है, क्लेश में कोई मरता है, कोई जान कर फांसी खाता है तो उसमें बड़ी कड़ी होती है। राजगा आता है दूसरे राजगा सब कहते हैं भ्रष्ट हो जाता है। तो घर में बिगड़ने से घर का बिगाड़ होता है, घर के सुधरने से घर का नहीं मोहल्ले का सुधार होता है, घर वाले दूसरे आदमियों का सुधार होता है। देखो वे घर में बड़ी अच्छी बात है, वे प्रेम से रहते हैं। ये बायां भी सब सुन लो अपने अपने घरों में, यह जंत्र सब क्या हो गया, जंत्र कराने जरूरत नहीं, बस सामने मत बोलो और आज्ञा पालन करो, बड़े बूढ़े कैसे करो, सबको सुख कैसे हो, और काम धंधा मैं करूं वो कर, मैं करूं वो कर, मैं करूं, ऐसे काम धंधे के लिए लड़ाई हो जाए, यार ये तू कर वो है तू कर तू कर, तो काम तो बढ़ जाएगा आदमी घट जाए कम हो जाएंगे। इस वजह से धनवानों के घरों में रसोई बनाने वाले काम करने वाले नौकर रहते हैं, साधन नौकर नहीं रहते। अच्छा नौकरी करने वाले भी तो नौकर भी तो गृहस्थी है, देखो साधु थोड़ा ही है, गृहस्थी होते हुए भी नौकरी में काम करे, तुम्हारे घर का काम कर जाए, अपने घर का ही काम कर ले, तुम अपने एक घर का ही काम का नहीं कर सकते, तो तुम अपने मन में सब हम बड़े हैं, बड़ा तुम वो है जो अपने घर का काम करे और तुम्हारे घर का काम कर ले, तुम्हारे पैसे भी ले जाए काम भी करे। इस वास्ते घर में नौकर नहीं रखा, जहां तुम बनो घर वालों को अपने अपने घर का काम कर दो। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के वहां पर सीता जी रसोई बनता, सीता जी रसोई बनाती, कितने बड़े घराने की कन्या ये बड़े घर में आई, तो दशरथ जी का बड़ा घर, जनक जी महाराज का बड़ा घर, पर सबको प्रेम से ऐसा काम किया, सब घर वाले राजी हो गए, पेहर वाले राजी है, सासे वाले राजी हो गए। लड़की अच्छी होती है तो दो कुल का उद्धार करती है, लड़का अच्छा होता है एक कुल का, लड़का अच्छा होता है तो एक घर का उद्धार करता है, लड़की अच्छी होती है तो दो घर का कुल उद्धार करती है। पेहर में भी काम पड़ता है, वहां भी तो भाई कहते हैं, भाई ऐसा कहते हैं, भाई ऐसा कहती है, तो उसका काम चलता है। मैंने देखा है कई घरों में जो भाई कह देते हैं वो काम सब घरवाले मानते हैं, क्यों वो घरवाले को भला चाहती है। वो विधवा बहना कही देगी, विधवा जो वे सासरे वाले लेने वास्ते, ये भाई लेने वास्ते भाई ने बेचवानी, भाई तो हमारी माँ है, जैसे हमारे माँ जी है वैसे हमारे बड़ा बहन है, बड़ा बहन जो हमारी माँ है, माँ की तरह काम करते है, सबको मगर शिक्षा देती है, ना भैया ऐसे मत करो तो वैसे करो, छोटे बड़े सबको शिक्षा देती है। हमारे घर विधवा को भेजे नहीं, पीर भेजने में सब कुछ करते है, अरे पीर वाले कहते हैं भाई हमारे घर में अच्छी बात है, और कई कई होते हैं महाराज अपना अपना घर बटोरते हैं, तो वह भाई आवे कि पीर आवे, पीर और सब चीज वस्तु छिपा कर देंगे, छिपा करेंगे भाई मांग लेगी तो चीज बजावेगी, बीच जावेगी, नहीं दे तो ठीक नहीं, तो देखेगी नहीं, भाई को देखाऊंगा तो देखे नहीं, घर की भाई वही है, वही है तो उदार भाव है, कंजूसी नहीं है, कृपणता नहीं है, सबका आदर करते हैं, ऐसे प्रेम से रहते हैं। तो मैंने देखो साधु हो चाहे गृहस्थी हो, भाई हो चाहे बहन हो, स्वभाव शुद्ध होता है उसको सब चाहते हैं, या स्वभाव बिगड़ जाए तो कोई नहीं चाहता, स्वभाव अच्छा होता है तो लोग भी आदर करते हैं कि भाई अनुसंत है, ये साधु अच्छे महात्मा है, ऐसे कहना कहना उन कहने का असर होता है, और जो बुरा होता है उसका असर नहीं होता, जो बुरा लगता है। तो आदमी की इज्जत अपने आचरणों से है, अपने भावों से है, अपना करने से है। इस वास्ते भाइयों बहनों, अच्छे आचरण करो, आचरण अच्छे लाओ, आचरण शुद्ध हो जाएंगे। ये परिवार नियोजन से बहुत दुराचार पैदा हुआ है, व्यभिचार पैदा हुआ है, अनाचार अत्याचार होता है, लड़ाई कलह होती है। ये सब काम मत करो, कृपा हो कृपा नाथ, ऐसा मत करो। आप परमात्मा की प्राप्ति के लिए कोई आता हुआ जीव भी आवे तो आप बंद कर दो तो कहां जन्म लेगा वो? वो महात्मा जन्म कहां लेगा? जन्म तो तुम्हारे यहीं लेगा, हमारे में आएगा, हमारे पास में तो पीछे आएगा, पहले तो तुम्हारे घर में जन्म लेगा। तो तुम जन्म में ही रोक दो तो परमात्मा की प्राप्ति का सदर कहां पैदा होगा? इस वास्ते कृपा करो, ये काम मत करो। कहते हैं जो आदमी घना बढ़ जाएगा, यूं हो जाएगा, झूठी बातें। आप अपने घर का विचार करते हो मनुष्य होते हुए, क्या भगवान विचार नहीं करते? भगवान ने न्यारे न्यारे अवतार बनाया है, जन्म के लिए ब्रह्मा जी बनाया है, और पालन करने के लिए विष्णु भगवान बनाया है, शंकर करने के लिए भगवान शंकर बनाया है, चरी करती बरी भरती संसरी हरती हिरया लीला मात्र से काम करने वाले ऐसे देवता बने हुए हैं। आप चिंता करते हो, ये बड़ी भारी भूल है, बड़ी भारी भूल। सुधार करो। सब भाइयों को सब बहनों को चाहिए परिवार नियोजन बिल्कुल ना करें, बिल्कुल ना करें, खराब चीज है, ये रिवाज ही खराब है। इस बात ये करो, गांव में ऐसी हुई, दो सो रहे पैदा पद बंद कर दिया। हम गए थे दक्षिण में, जो क्या हमारा दो सो रहा था, फिर तो बंद कर दिया, एक सो रहे को पादक तक आ गया, वो तो मर गया, अब एक सो रहेगा। आप आशीर्वाद हो ठीक हो जाओ। अरे हम आशीर्वाद क्या दे? तुम अपने घर में खान खान, वो खान तो बंद कर देते हो, हम खान तो करेंगे। हमारी सुधार तो तुम लोग करो कि अपने घरों में ऐसा परिवार मत करो। मेरी प्रार्थना है ऐसा मत करो, संयम रखो। आपके पुत्र धाय चाहिए तो अलग अलग रखो, पुत्र पैदा मत करो। विषय तो करना और पुत्र होते ही पैदा होना, डबल नुकसान है। शरीर को खराब करना और पुत्र पैदा नहीं करना, बड़ा काम है, ऐसा काम है। शरीर को ठीक बनाओ, अच्छी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करो और संयम रहो तो आपका शरीर ठीक होगा और वंश भी ठीक होगा, सब काम ठीक होंगे। न्याय करो, अन्याय मत करो। इस वास्ते आप लोगों से कहना है, बहुत अपने हिंदुस्तान का स्तर गिर गया है। विधवा होगी, विधवा विधवा कुमारी छोरियों कुमारी होगी, कुमारी छोरियों गर्भवती होगी। ये विवाह करने का 18 वर्ष करे, ये बहुत खराब रिवाज सब है। छोटी अवस्था में ठीक जब 13-14 वर्ष हो जाए विवाह कर दो, पर वो नहीं कर सो आप लोग स्वीकार करो, अच्छा विचार करो, जिससे ग्रहण ठीक हो। ऐसा विचार है आप लोगों सेवा में। बोलो नारायण नारायण नारायण।